SIM zapłacisz jedynie 399 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Komisja weryfikacyjna obraduje. Politycy PiSu są przekonani, że zrobi wiele dobrego. Platforma Obywatelska ma wątpliwości. Kilkaset zarzutów i 40 oskarżonych. We Wrocławiu ruszył proces dwóch gangów, które zajmowały się kradzieżą i sprzedażą samochodów. O terroryzmie i sytuacji na Ukrainie rozmawiali nowy prezydent Francji z prezydentem Rosji. Szczegóły za chwilę w relacji naszego korespondenta. W Warszawie zapadło około 4000 decyzji reprywatyzacyjnych. Teraz zajmie się nimi komisja weryfikacyjna. Dziś zebrała się na pierwszym posiedzeniu. Jej przewodniczący, Patryk Jaki, zapowiada, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą sprawy, w których ludzie ucierpieli najbardziej, a które można jeszcze zatrzymać. Powiedział to w Trójce Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie straty są potężne, gdzie jest szansa jeszcze uratować to, co da się uratować, dlatego że cały czas postępowania trwają. Proszę zauważyć, że ten proceder cały czas trwa. Przez 8 lat nie zrobili nic. Ich marszałek, ich własny projekt ustawy zamroził, nie poddał go pod procedowanie. A więc przez 8 lat tak naprawdę kryli tych, którzy robili przekręty, czyli wiceprzewodniczącą Platformy Hannę Gronkiewicz. Patryk Jaki zapowiadał, że komisja ma rozpatrywać jedną sprawę miesięcznie, ale że to się uda, wątpi Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej. To przy 2500 decyzjach administracyjnych oznaczałoby 208 lat pracy. Sądzę, że nie chodzi tutaj o pełne wyjaśnienie reprywatyzacji, raczej o grillowanie politycznych przeciwników przy kilku sprawach, które zdaniem PiSu będą najciekawsze z punktu widzenia być może medialnego. Dzisiejsze posiedzenie komisji ma charakter organizacyjny. Obraduje ona w niepełnym składzie, gdyż proponowany przez Nowoczesną Jerzy Meysztowicz nie został wybrany. Sejmowa komisja odmówiła pozytywnej rekomendacji, gdy się okazało, że członek rodziny posła ubiega się o zwrot nieruchomości w stolicy. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 350 zarzutów i 40 oskarżonych przed sądem. We Wrocławiu rozpoczął się proces złodziei samochodów. Według śledczych przestępcy zajmowali się też paserstwem i podrabianiem dokumentów, mówi Dariusz Sobieski z Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Działalność dwóch zorganizowanych grup przestępczych. Jedna zajmowała się dokonywaniem kradzieży samochodów, druga zajmowała się, ogólnie mówiąc, wprowadzaniem tych samochodów do obrotu handlowego. Były legalizowane za pomocą podrobionych dokumentów, były rejestrowane na osoby tak zwanych słupów. 25 osób chce się dobrowolnie poddać karze, a oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Nowy prezydent Francji chce wspólnie z Rosją walczyć z terroryzmem. Odnosząc się do sytuacji w Syrii, podkreśla, że użycie broni chemicznej w tym kraju pociągnie za sobą natychmiastową odpowiedź Paryża. A z kolei prezydent Władimir Putin po spotkaniu z Emmanuelem Macronem w Wersalu zapewnił, że rosyjskie władze nie ingerowały w przebieg francuskich wyborów. Ocenił też, że sankcje nałożone przez Zachód na Rosję w żaden sposób nie przyczynią się do rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Więcej o rozmowie polityków w relacji Marka Brzezińskiego. Rozmowa w cztery oczy Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem trwała dłużej niż to pierwotnie przewidywano. Prezydent Macron powiedział: żadna ważna sprawa o znaczeniu ogólnoświatowym nie może być rozwiązana bez dialogu z Rosją. W rozmowach z prezydentem Putinem podkreśliłem, że Syria jest naszym priorytetem, tak jak i największą wagę przywiązujemy do walki z terroryzmem. Mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić do przemian demokratycznych w Syrii. Dla nas nieprzekraczalną granicą jest sprawa zakazu używania broni chemicznej. Jej użycie spotka się z natychmiastową odpowiedzią ze strony Francji. Prezydent Rosji, podkreślając inwestycje francuskie w jego kraju, mówił o znaczeniu stosunków na linii Paryż-Moskwa. Wizycie Władimira Putina od wczoraj towarzyszą protesty przeciwko łamaniu przez Kreml praw człowieka, inwazji Rosji na Ukrainę, aneksji Krymu i wspierania przez Moskwę reżimu w Bagdadzie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Największą w Europie nielegalną wytwórnię środków dopingowych dla sportowców zamknęła hiszpańska policja. Nad wytwarzanymi tu podróbkami sterydów nie było żadnej kontroli medycznej czy sanitarnej. Przestępcy specjalizowali się w produkcji zakazanych substancji, które oferowali nawet pod własną marką. Policjanci znaleźli na miejscu urządzenia do pakowania i etykietowania towarów, ale nie tylko. Zarekwirowano 3 miliony dawek, zatrzymano 14 osób. Są wśród nich lekarz, trener i znany sportowiec. Główną siedzibą szajki była Malaga na południu Hiszpanii. Substancje do produkcji preparatów, sterydy, syntetyczne anaboliki i hormony były sprowadzane z Indii i Chin. Belén Crespo, kierująca hiszpańską agencją do spraw leków, ostrzegła, że branie tych środków zagraża życiu. Mam na myśli poważne problemy z wątrobą, poważne problemy z nerkami, zachwianie równowagi i ataki agresji. depresji, również choroby układu krążenia, a nawet wylew krwi do mózgu. Przestępcza organizacja zrealizowała prawie 3,5 tysiąca zamówień z Hiszpanii, Francji, Niemiec i Belgii. Miała wielu klientów, bo wyprodukowane preparaty sprzedawała o połowę taniej niż kosztują one w oficjalnym obiegu. Policjanci zabezpieczyli też ponad 2 miliony euro, blisko 3 kilogramy kokainy i broń palną. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kończymy serwis Trójki na kolejne. Zapraszamy o 20. Teraz sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Magda Linet grała w Roland Garros w pierwszej rundzie z Alizą Lim. Po pierwszym secie rywalce z Francji mogło się odechcieć gry, bo przegrała 0-6. W drugim secie już walka była wyrównana, ale Linet wygrała i tę partię 7-5, a zatem Polka zagra w drugiej rundzie. Brawo. Nasze siatkarki nie dały sobie rady z rywalkami i z samymi sobą i nie awansowały do finałów Mistrzostw Świata, nawet do baraży. Przed szansą staną za to jeszcze piłkarki ręczne. One zagrają dwumecz o awans z Rosjankami. Pierwszy mecz już 9 czerwca w Astrachaniu. Na razie Polki przygotowują się do tych spotkań w Kielcach. Jest dobrze, mówi trener Leszek Kropiwiński. No, prawie dobrze. Ta praca do tej pory przebiega tak, jak sobie tego życzyliśmy. Mamy trochę problemów ze zdrowiem, ale myślę, że to też w pewnym sensie jest normalną sprawą. Jesteśmy zmuszeni niestety pożegnać jedną z obrotowych, Hanię Sondej, która ma spore problemy. Po prostu nie jest w stanie wrócić na czas, że tak powiem, do drużyny. Stąd po konsultacji z lekarzem podjęliśmy taką decyzję. Innych problemów nie mamy. Cieszy nas to. Pracujemy w dobrej atmosferze. A to ci niespodzianka. 3 albo nawet więcej konkurencji może zostać dodanych do programu Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku, jeżeli chodzi o pływanie. Tak mówi się w kołach zbliżonych do Światowej Federacji Pływackiej, a więc mówi się o mieszanej sztafecie, 800 metrach mężczyzn stylem dowolnym i 1500 metrów kobiet też stylem dowolnym. Decyzja zapadnie już 9 czerwca podczas zjazdu Komitetu Wykonawczego MKOL-u. Ostatni mecz sezonu jeszcze przed Koroną Kielce, a nowy trener już jest. Został nim 50-letni Gino Letteri. Niemiec z włoskim obywatelstwem podpisał z klubem 2-letni kontrakt. Za granicą znany argentyński trener Mauricio Pellegrino pożegnał się z Alaves. Doprowadził ten klub w sezonie do 9 miejsca w Primera División. Mówi się, że Argentyńczyk zakotwiczy albo w Sewilli, albo w Crystal Palace. Właśnie a propos ostatniego meczu w sezonie. Mecz ostatniej kolejki obecnego sezonu Lotte Ekstraklasy Legia Warszawa-Lechia Gdańsk będzie można obejrzeć dzięki porozumieniu stron również w Telewizji Polskiej, nie tylko jak dotychczas w Kanał Plus. Jeżeli Legia, przypomnę, ten mecz wygra, zostanie mistrzem Polski, jeżeli nie, no to scenariuszy jest kilka, ale tak ciekawie nie było już od lat. A jeżeli chodzi o pływanie i te 3 dodatkowe dyscypliny w Tokio, to jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. Wniosek z tego, że dobrze się pływa, nie ogląda zapewne. Właśnie o to chodzi. Rzeczywiście Międzynarodowy Komitet Olimpijski i firma zajmująca się realizacją przekazów z Igrzysk Olimpijskich wie i wszyscy są tego świadomi, że pływanie przyciąga na trybuny mnóstwo osób, no i stąd takie decyzje. Mówi się jeszcze, że zostaną dodane konkurencje w skokach do wody, także mieszane, synchroniczne. Wariantów kombinują, jest, bo skoro już dyscypliny mieszane wprowadzają, to już kombinują. No, ale tyle medali jest w pływaniu, że to moim zdaniem trochę niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Powinni dodać gdzie indziej. Jeśli chodzi o pogodę, to pogoda na pływanie w morzu powoli się rozkręca, bo jutro na plażach nad Bałtykiem 26 stopni w cieniu, czyli w słońcu będzie patelnia, a na południu do 30... A woda 13. A woda 11, jeszcze lepiej, 11. Szybkie pływanie w Bałtyku, bardzo. Szybciutko i wychodzimy. A na południu jutro 31 stopni, także upał prawdziwy, tyle że burze są spodziewane w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Te jutrzejsze burze, to miejmy nadzieję, że będą takie normalne majowe burze, miejmy nadzieję, bo w Moskwie dziś prawdziwa nawałnica się przetoczyła nad miastem. Niszczycielską siłę miał wiatr w porywach do 100 km na godzinę i zrywał dachy i łamał drzewa i przesuwał i zrywał różne elementy. Jak pociski metalowe elementy w powietrzu latały i sprawa jest poważna, bo 11 osób, co najmniej 11 osób zginęło w Moskwie w tej dzisiejszej nawałnicy w huraganowym wietrze. 11 osób co najmniej. To Interfax podaje, że w Moskwie taki jest bilans i pewnie może się jeszcze zmienić. Wyglądało to naprawdę potężna nawałnica nad Moskwą się dzisiaj przetoczyła. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Co mogę powiedzieć z pewnością, to że jest przynajmniej dwoje fanów nowej płyty zespołu Slowdive. Jeden z fanów, fanka właściwie, mówi właśnie dobry wieczór, albo dzień dobry właściwie, i wita w aksamicie. Naprzeciwko mnie Elżbieta Malinowska. Zaraz sprawdzę, jaki jest jej stosunek do nowej muzyki. W porządku, czyli już dwie kobiety i jeszcze mężczyzna za nami. Jeszcze w reżyserce za chwilę będzie w studiu Artur Rojek. Off Festival dzisiaj kolejne, co więcej ostatnie ogłoszenia dotyczące artystów występujących w tegorocznej edycji festiwalu. To nie jedyne, o z pewnością nie jedyne atrakcje dzisiejszego aksamitu. Zapraszamy do 21. Zaczęło się od niewinnej zupełnie prezentacji chyba najpopularniejszej piosenki z wcale niepopularnej płyty You Forgot It In People zespołu Broken Social Scene kilka tygodni temu na koniec aksamitu i utwór, który znam tak dobrze, także z anteny moich audycji, nagle zabrzmiał jeszcze bardziej baśniowo, bajkowo i magicznie. I pomyślałam, a właściwie dlaczego tylko ta, nawet jeśli najpiękniejsza z pięknych piosenek kanadyjskiej supergrupy, dlaczego nie cała ta, wciąż chyba najlepsza w ich dyskografii, płyta. I tak właśnie fragment po fragmencie, piosenka po piosence słuchamy utworów z płyty You Forgot It, In People Broken Social Scene, a to wszystko w związku z premierą ich nowego albumu zaplanowaną na lipiec. Dziś aksamit gdzieś pomiędzy przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością, czyli tam, gdzie jest najlepsza muzyka. A ja jestem pod adresem aksamit@polskieradio.pl i jestem także na Facebooku. Teraz Aldous Harding, a później już Artur Rojek i Off Festival. He took me to a clearing. The grass was thank you. Aldous Harding z płyty zatytułowanej Party, nagranie tytułowe. No właśnie, to tak a propos party i dobrze spędzonego czasu, a to dodaję go w festiwal. Dzień dobry. Dzień dobry. Wzruszona jestem, muszę ci powiedzieć, ponieważ to są ostatnie ogłoszenia off-festiwalowe w tym roku. Ostatnie, jeśli chodzi o nazwy, nazwiska artystów, którzy pojawią się w Katowicach w sierpniu. Tak, jeżeli chodzi o ten główny line-up i artystów, którzy wystąpią na czterech scenach festiwalu, to rzeczywiście dzisiaj jest ostatnie ogłoszenie. Natomiast nie jest to ostatnie ogłoszenie z wszystkich ogłoszeń, bo jeszcze zostaje nam skład Kawiarni Literackiej, zostają nam być może jakieś imprezy towarzyszące, które się pojawiają i nad którymi pracujemy. Być może niektóre z nich wyjdą, niektóre nie. W każdym razie, jeżeli wyjdą, to będziemy o nich komunikować i one też w wielu wypadkach dotyczą muzyki. Natomiast w najbliższym czasie po ogłoszeniu dzisiejszym czeka nas ogłoszenie składu Kawiarni Literackiej, co też jest bardzo ekscytujące. Cieszę się bardzo. I rozumiem, że także w Aksamicie. Jeżeli sobie tego życzysz, tylko jak najbardziej. Tylko sprawdzam podstawowe zupełnie formy. A dzisiaj ostatni artyści, których mam przyjemność ogłosić. Duża część tych artystów pochodzi z Polski. Cieszę się bardzo, bo kilka z tych projektów jest naprawdę wyjątkowych. Miałem okazję kilku z nich widzieć na żywo na ostatnim Spring Break w kwietniu w Poznaniu. I tymi artystami jest na przykład formacja Salk. Grana w Aksamicie zresztą. Która bardzo mi się podobała. Koncert był wyjątkowy. Wcześniej badawczo tak sprawdzałem muzyków, którzy i próbowałem ich jakoś gatunkowo osadzić w jakimś kierunku muzycznym. Nie udawało mi się. Po czym jak zaczęli grać, to zaczarowali większą część publiczności na koncercie, w tym mnie. Bardzo fajny koncert. Podobnie zresztą jak formacja Fruit Cakes, która już za moment wydaje album dla Piasu, wyprodukowany przez Maćka Ciślaka. To też bardzo ciekawa rzecz. Taka trochę vintage'owa. Świetne wokale. Chłopcy wszyscy śpiewają, tam jest pięciu. Mają świetnie ustawione wokale. Harmonie no niczym Beach Boys. Dla fanów The Beatles, dla fanów Beach Boys na pewno ciekawa i bardzo fajna rzecz. Myślę, że koncertowo dają radę na off-festiwalu, tak samo jak dali radę na Spring Breaku. Kolejna formacja, tym razem z Warszawy, warszawskie trio, które nazywa się Gating Lights. Potem Mateusz Franczak, tu też kolejna postać, która związana jest gdzieś tam z Maćkiem Ciślakiem. Współpracował z nim, współpracował też z Piotrem Kurkiem, z Karoliną Rec. Jego ostatnia płyta, debiutancki album, nosi tytuł Long Story Short. Formacja Bitamina. To taka grupa, która już obrosła jakąś tam legendą. O tak. Mają drugi materiał na rynku, nazywa się Kawalerka. Ten pierwszy nosił nazwę Plac Zabaw i o tym gdzieś tam pewne środowiska uczyniły z tego albumu jakąś tam rzecz legendarną. Bitamina na off-festiwalu, z czego bardzo się cieszę. Miałem okazję słyszeć Kawalerkę jeszcze dużo, dużo przed wydaniem. No i rzeczywiście to była taka rzecz, która potrafi oczarować. Także cieszę się bardzo. Kobieta z Wydm, to słyszałem, że jeden z twoich ulubionych polskich projektów, zresztą dzisiaj go zagramy. Tak, za chwilę. Za którym stoi Błażej Król. Wielokrotnie pojawiający się na festiwalu, czy to z kawałkiem Kulki, czy sam jako król, czy z ULKR. Formacja Elsztat dołączyła do składu off festiwalu naprawdę w ostatniej chwili. Płyta za moment, nowa. Płyta czy już wyszła. Już wyszła, tak. Dwa tygodnie temu. Tygodnie temu. Ja słyszałem płytę może z 5 tygodni temu. Nie planowaliśmy Elsztat w składzie, chociaż bardzo lubię zespół. Nie wiedziałem o tym, że nagrali nową płytę, po czym właśnie 5 tygodni temu otrzymałem egzemplarz digitalny, który bardzo mi się spodobał. I postanowiliśmy zaprosić zespół Elsztat, z czego bardzo się cieszę, na festiwal. Kolejna formacja, też polska, zespół, któremu osobiście bardzo kibicuję. Zespół, który bardzo dużo pracuje i dobrze pracuje, z dużym efektem. Po wydaniu swojej poprzedniej płyty zapanowało duże poruszenie nie tylko w Polsce, ale też poza Polską wokół tej grupy. Ich nowa płyta ukaże się prawdopodobnie już po festiwalu, ale już na festiwalu będziemy już mieli okazję słyszeć ich premierowe piosenki, które mam też to szczęście, chyba podobnie jak ty, tak. Gdzieś tam już słyszeliśmy i naprawdę myślę, że będziemy mieć do czynienia z czymś, o czym będzie się mówiło nie tylko u nas w kraju, ale i na świecie, bo płyta wyjdzie w kooperacji kilku wytwórni zagranicznych na całym świecie. Zespół nazywa się Trupa Trupa. I artyści zagraniczni. Kolejna kobieta dołącza do składu. W tym roku bardzo dużo kobiet. Każda z nich bardzo wyjątkowa. Tym razem będzie to Frankie Kosmos. Na pewno słyszeliście bardzo urocze, proste, gitarowe piosenki z płyty Next Thing. Za moment, za kilka miesięcy, wydaje mi się, ukaże się kolejna płyta Frankie Kosmos, tym razem pod szyldem wytwórni Sub Pop Records, która podpisała z Frankie Kosmos kontrakt. Z czego się bardzo cieszę, bo wytwórnia Sub Pop to wytwórnia zaprzyjaźniona z festiwalem i na pewno ekipa Sub Popu znowu w tym roku się pojawi na festiwalu. No i ostatni artysta, ktoś nagminnie dopytuje się, a będzie jazz? Będzie jazz? Tak, będzie jazz. Tym jazzem będzie projekt Idris Akamor i The Pyramids. To wszyscy dzisiejsi artyści, ci, którzy zamykają line-up tegoroczny. Powtórzę teraz w kolejności odwrotnej. Idris Akamor and the Pyramids, Frankie Kosmos, Trupa Trupa, Elsztat, Kobieta z Wytm, Vitamina, Mateusz Franczak, Guiding Lights, The Fruit Cakes i Salk. Ilu to w sumie jest wykonawców w tym roku na OFF-ie? Nie chciałbym przestrzelić, ale wydaje mi się, że ponad 70. A teraz, kiedy, zresztą teraz, bo oficjalnie ty znasz skład artystów od dawna, podoba ci się tegoroczny line-up? Jesteś zadowolony? Wiesz co, to jest świeża sytuacja jeszcze cały czas, bo dzisiaj go w zasadzie zamknąłem w ogłaszaniu. Natomiast od jakiegoś czasu dosyć dobrze tą pracę oceniam. Ten line-up naprawdę jest w tym roku bardzo udany, wyjątkowy, jest różnorodny, wielogatunkowy, dotyka zarówno rzeczy ważnych z punktu widzenia historii muzyki, rzeczy legendarnych, rzeczy, które kształtowały pewne gatunki, dotyka też rzeczy, które są aktualne i bardzo silne, jeżeli chodzi o kontekst muzyki alternatywnej na świecie, ale też także zespołów nowych, które myślę, że będą stanowić jakąś ważną siłę w przyszłości. Każdy dzień w zasadzie jest równy. Za chwilę, znaczy nie tak za chwilę, ale za jakiś czas ogłosimy podział na dni. Myślę, że nasi fani będą zadowoleni. Zatem ogłoszenia za nami, ale OFF Festival jest wciąż dopiero rozpoczętą historią tak naprawdę. Jeszcze wiele informacji dotyczących festiwalu przed nami. Artur Zajek, dziękuję za dziś i do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję, do usłyszenia. Thank you.

like bombs. And words like storms falling through the broken glass. Words like storms, they blow the same for us. I have no tongue, I say them with the tongue. Words like bombs. Like storms falling through a broken glass. Words like storms, they blow the same for us. I have no tongue, I say them with the touch. Words like bombs. Bash z płyty Grizzly Bear with a Million Eyes. I z pozdrowieniami dla Tomka Rządy, bo to on zaraził mnie tą muzyką. W takim razie kolejne pozdrowienia powinny być dla Davida Lyncha, bo to on z kolei zainfekował mnie twórczością Johnego Jewela. W aksamicie wracamy do Twin Peaks. To jest z pewnością ulubiona aksamitna płyta ostatnich tygodni i idealnie to wszystko zbiegło się z czasem, w czasie z zdarzeniami ostatnich dni, czyli z premierą nowego Twin Peaks. To zresztą muzyka, którą można usłyszeć w nowej części słynnego dzieła Davida Lyncha, który jest wielkim fanem właśnie Johnego Jewela. A to muzyka z albumu zatytułowanego Windswept. Pani, która jest na okładce tej płyty, wygląda jakby spokojnie mogła zagrać wiodącą na najgorsze, najmroczniejsze manowce piękną bohaterkę jakiejś mrocznej opowieści Davida Lyncha właśnie. Piękna blondynka w gorsecie, spoglądająca gdzieś w to, co ten gorset kryje, oparta na kwiecistej poduszce, popielniczka, papieros. Światło wyglądające na jakiś nie najdroższy pokój hotelowy, a resztę już podpowie wyobraźnia. Podobnie jak wyobraźni trzeba użyć, słuchając muzyki John'ego Jewela. Wrócimy do płyty Windswept w drugiej godzinie aksamitu, a w tej jeszcze dzieli te utwory 20 kilka lat, a brzmią jak z jednego filmu. W pewnym sensie są z jednego filmu. Angelo Badalamenti, muzyka z pierwszego niezapomnianego sezonu Miasteczka Twin Peaks. Aksamit wraca po 20, teraz Agnieszka Opszańska. Dziś opowiem o duecie, który wziął na swój muzyczny warsztat archaiczne pieśni z zachodniego Polesia. Teren. Kultura. Maniucha Bikont i Ksawery Wójciński. To o nich mowa. Ona śpiewa, on gra na kontrabasie, czyli rzadkie połączenie przy okazji adaptacji muzyki tradycyjnej. Oj, borom, borom, daje borowy nojok. Płyta, która swoją premierę miała w marcu, nosi tytuł Oj, borom, borom. A już jutro będziemy mieli okazję się przekonać, jak ten duet brzmi na koncercie. W ramach cyklu Muzyczna Scena OFF Maniucha Bikont i Ksawery Wójciński pojawią się w Promie Kultury na Saskiej Kępie w Warszawie. To teraz słów parę o tym muzycznym połączeniu. Płyta wyszła z końcem marca, czyli już jest, istnieje, żyje. Jest cudowna po prostu. Ja nie mówię w tym momencie o stronie graficznej, o edytorstwie tej płyty. To też jest osobna przygoda z rzeczami pięknymi, bo ta płyta do takich należy. Ale muzyka, która przenosi nas w taki świat trochę przeszłości, ale łączy je w sposób cudowny z przyszłością. Mówi Miron Seifert. Otóż Maniucha Bikont, etnolożka, osoba, która zafascynowana jest rozmaitymi technikami śpiewu, od wielu lat odwiedza rejon Żytomierza. To jest Polesie, to jest Ukraina i tam spotyka się z rozmaitymi ludźmi żyjącymi, pamiętającymi dawne czasy, dawne pieśni i dawne historie. I z tego ten projekt się narodził, bo Maniucha z tych swoich wypraw ukraińskich przywiozła cały ogrom muzyki, która jeszcze tam żyje, ale już odchodzi. I tak tradycyjna muzyka z Polesia i Maniucha Bikont spotkała się z kontrabasem i grającym na nim Ksawerem Wójcińskim, który wcale nie towarzyszy, a na równych zasadach buduje i współtworzy muzyczną opowieść. A więc Maniucha Bikont. Spotkała się z Ksawerem Wójcińskim, kontrabasistą, kompozytorem, postacią wielce zacną na scenie muzyki improwizowanej, na scenie muzyki jazzowej. No, Ksawery, cóż o nim powiedzieć? Wyobraźnia i wrażliwość muzyczna i ten duet, pracując nad tymi ukraińskimi, nieco archaicznymi pieśniami, stworzył taką nową wartość muzyczną, która, odnosząc się do tej przeszłości, tworzy zupełnie nowy świat improwizacji rozmaitych i wokalnych, i muzycznych, i kontrabasowych w cudownym wykonaniu Ksawerego. Kto idę, nie idę, toj syroty dywuje, szo w syrotyni garny chlopec noczu. To jest podejście klasyczne, ale z niebywałą dbałością i takim szacunkiem do tej tradycji, i właśnie ten szacunek w tym momencie to jest to, co przebija z tej płyty. Nikt tam nie chce tworzyć rewolucji, za to z tego powodu, że takie dwie indywidualności się tam zderzyły, znalazły między sobą chemię, taką chemię twórczą, to naprawdę powstała rzecz absolutnie cudowna. I te indywidualności będziemy mieli okazję usłyszeć i zobaczyć na jednej scenie. Maniucha Bikont i Ksawery Wójciński zagoszczą w Promie Kultury Saska Kępa w Warszawie. I to już jutro. Zapraszam i polecam. Autopromocja. W piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkaliśmy się z Brejtenem Breitenbachem, laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2017. Breitenbach to wybitny poeta piszący w języku Afrikaans i piękny człowiek. Był więźniem apartheidu, siedział 7 lat, 2 lata w izolatce, a mimo to nadal z życzliwością uśmiecha się do ludzi. W spotkaniu wzięli udział również Adam Zagajewski oraz tłumacze Breitenbacha, Jerzy Koch i Andrzej Dąbrówka. Dziś nadamy relacje z tego spotkania. Zapraszam do Klubu Trójki po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Głośniej. Głośniej! Bo właśnie markowe hity w Lidlu w atrakcyjnych cenach. Takie markowe hity w takich super cenach. W Lidlu już teraz hit za hitem. Coca-Cola w supercenie 3,33 za 2 litry przy zakupie dwóch butelek. Kup dwie butelki, a drugą kupisz 50% taniej. A proszek Persil jedynie 20,99 za 3,15 kg. Tylko 20,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Raz, dwa, trzy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album dla dzieci zespołu Pinakoteka. Rapujące cyfry.